الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سورة توبہ کی دریم ایسا دی سورت شروع کی دی ذہن تریو کمسل آیات پورے چداری روگت باب دے پا سورة توبہ کی چدی تا باب دا منافقین ویلش منافقین و حال او داغی قسمہ قسم عیبنا خباستنا قباحتنا چکلا دا جہاد نا پاتے کیدل بغیر دا سعوذر نا دیکھ وڈیر بیان کی کلا پیغمبر سره ټګی ټوری او دوکی کول کله پاغه باندې اعتراضونه کول چیرتا انصاف نه کوتا داسې کله پیغمبر ته نسبتونه کول چه در دو غلطی دا و نقصان ده کل مومنان پوری ٹوکے و خنداغانی کول کل پا دروغ سوگندون کول چه دمونگا وسنکی دا چه جہاد لطلوے منسر اسباب نو دا قسم عیوب بیانی ډیر تقریبا صد پاز شپیتو پوری دی منافقانو در دی آیاتنا شروع کی او یا ایو الذین آمنو خطاب کی پا آمنو سرا زکدی بزان تا مومنانوی کنا زان میں مسلمانانی صحاباو یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ما لکم صدی تاسو لرا سعوذر دی تاسو لرا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض کل چویل شیطا استا چوزے اللہ پلار کی پجہات کی تاسو درانش ازمکی تا بورے دا نجوڑی شی ازمکی تا مطلب سو مال دولت تاسو دغی سر محبت ساتے شوق ساتے او جہاد پاکی بالکل نہیں صحابہ وئے بلکی او بل تبے دا وصیتونه کول او نصیحتونه کول چې مال ګټل غواړي دنیا حاصلول غواړي او ژوند تیرول غواړي د سکون دا به ابو جهاد کیسه دی وی ښا هغه که موږ له صلی الله علیه وسلم ناراضي بلکې اوشترانه خرج کیږي دا داوی خبری وی ذکر اللہ و توی تاسو درانش ازمکی تا تاو دنیا سره محبت پیدا که مال سره محبت دا تردی رنبی عیب دے پا غریر و عیوبو کے چو دنیا تا میلان دنیا تا رجحان او دنیا سر محبت دویم ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ ایتاسو خوشحال شوئے پا جند دنیا باندی آخرتم یرک آخرتم رستک دا دویم عیب دی پدی کی عزیز دنیا جون خواہو دیتے جون وی اصلی او دیکی خپل ځان کامیابول دا کمال گانو دلتا ځان کامیاب کا دلتا شہرت انم پیدا کا آخرت وی پتہ نلگی ایتا سو رضا شوئے او خوشحال شوئے پو جند دنیا باندی دا آخرت نوم فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل اللہ وی دنیا سشے دے دی باندی خوشحال شوئے دنیا خلق اساکا دا بس ٹول جند دنیا لگا سکا دا دا آخرت پا مقابلہ کی او دا غصی دا آخرت دا نعمتنو پا مقابلہ کی دا جنتنو پا مقابلہ کی دا سکا دا مطاع دے مطاع اغا بیکار شی طویل شی چی خلق پی یا زان پاک کی لا سخ پی پاک کی یا پی لوخی لرگی پاک کی اب یا پلو غرزی دو انزلو آغا شوڑا اغیتا مطاعوی دکت بازی الفاظ و معنا با صحابہ کرامو تا ام پورنو معلوما جسو پوری پیغمبر موجود خدا آنا بیتا پوزکو وچی اغنو نبیہ بیتا آغی معلومات دا باندو و دا کلو دا خلقو نکا و دا آغی کی اصلی عربی و بل جبو سرانو یو شوی خاریو کی ار قسم جبی آغی کی پتن لگی دا اصلی و دا نقلی کا نا عبداللہ ابن عباس وی چمالا دا مطاع مانانا راتلان دا مطاع سشید زوم دا غسی باندو تا لارما یو کلیو دا غر پخوا کی ابس روان ما دی که یوم آشم دا کور راو تو اچغے کلاچ یا اما جاء الکلب واخذ المتاع وفر الى الجبل یا موری وی سپیراغی و مطاع یا اوڑو غرطے و تختاو ویزو بیا پس پی پسی شو مچی داسا شی اوڑو دنیا اوڑک چمیو کاتن آغا دو لوخو اندلو آغا شوڑاو ولی اگه کسی غوڑ مڑی که نخوا نبس دا زنده سر چی وگیشی که نبیا عرش تختی بیا بس ایماوی چی دما کارو شو متاع دغی توی فما متاع الحیات جا الکلب و خز المتاع و فر الالجبل برا معشوم خدا سی حصفا عربیه ویخا اللہ ویند دا جوند دنیا او سکد دنیا دا آخرت پا مقابل کی مگر دیر لگا الا قلیل دگا دی ٹول و بیال توی قیامت کی ہاں بس خوی دنیا دا او بیوالتا ہر یوی چلم یلبسو الا عشیتا او ضحاها مونږ دنیا کې ستیر کړی دي خو خو یا یو سحر یا یو مازیګر بس خپل وو ته بیا وی چې دنیا خو یا یو سحر او یا مازیګر سیوا پکې سنو فا خو لیکن نن دغه خبره ته بالکل التفات نکوي ښا نوې دا دنیا دا او دې کې وزن کامیابول غواړي الا تنفروا زور نه دا الله وی کنوزه ذا الله پلار کې نوزه په جهاد کې يعذبكم عذابا اليما الله عذاب در کی تاسو له عذاب دردناک څنګه عذاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وی چې کوم قوم jihad پریزی نخپل میان کې اړم شي دته عذاب ویل ښه هغه وسلو چې په دشمن استعمالول پکاري اب یا دې خپل میان کې په یو بل او په مسلمانانو استعمالي دته عذاب الیم ویلې دا دې کنه دا څومره وسلې چې خلکو سره دي د خپل مسلمانانو پسې اغستې دي ځان به باری کړي کنه jihad خو دې نه کوي کنه نو ځکه وي چې د دې انجام دقه وي ښا کنوز تاسو نو عذاب بدر کې الله تاسو له عذاب دردناک ويستبدل قوما غيركم الله سره څه کمې نشته الله به بدل کراول یو قوم بغیر تاسو نه مذاقینه به دغه کار واخلي اغینه به د جهاد او د قتال فی سبیل الله کار واخلي او که تاسو ډیر غصه په دې باندې چګور مونږه مقامی خلق او مونږه محروم شو او دا کوم زین خلق راغی زبارنا خلق راغی نغی پیغمبر سره مرګری شو او غی جهادونو کړو او غی غنیمتونو راوړو او دې مونږ نه پریزو الله ولا تذروا شيئا یو معنا تاسو دغه قوم ته نقصان نشه رسول زرم دغه تاسو نشه ویلې چله راول یو کارت نه اخلفه اذن مطلب که تاسو وای چې بس مونږ jihad نکوم مونږ پانسیدو نو بس دا اللہ دین با خراب شی اللہ دین با کمزور شی و ختم بشی اللہ وی نا ولی با ختمی جی کتاسو نپاس ہے و نوزین و ضرر نشی ورکول دا اللہ دین تا ضررم واللہ علا کل شین قدیر اللہ پار سبان دے قدرت والا دے تا یو زورنو ذم الا تنصروه ذکر ذم ذل ذکر کړه چې کله اول زورن الله بیان کړه چې کنو زین الله بدل عذاب درکې کړه نو دې یو بل تاوي دا مونږ چې وزو زانو نو وجنو قتلو کنا دا دی پیغمبر د پاره د پاره به مونږ وزو زانو نو وجنو زان به هلاکو او خپل مالونه خپل اولاد به دا سي پریدو دې مونږ له سره کوي د کیسه چللې دا خبره به کولې منافقانو کنه ها چې اوس د پاره به مونږ وزو ارزان به هلاکو ها اللہ نے بولی ذاتوی اڈو موزے تاو تسا جاتے اللہ تنصروہ کتا سو دو دے امداد نکویں او دو تسپک گو رہے نو الله به امداد کوي دا ور سره دی الا تنصروه فسينصره الله. که تاسو امداد نکوي نو الله به کوي. ولي فقد نصره الله الله د دو مدد ډیر مخکې کړي دی له مکه کې وه مکه معظمه کې و هجرت نو کړي چې په هغه ځای کې الله د دو مدد کړي. خطره خو په هغه وخت کې وه چې یوازې و او دشمنانو په مینځ کې و هغې ته نه چاپېره و او د خلقو په خیال کې ډېر آسان و هغې ته کنه یو تن و کنه نو یو تن څه کاري او هغې ورسره څه نه دي کړي ځکه چې الله یې مدد کاوه بس په هغه وخت کې نو الله یې اوسې نه شم کولی اوس خو دوره خطره نشته لکه هغه وخت کې چې خطره وه چې خپل قوم او خپل خاندان او داسې ورپسې نورې قبیلې د عربو هغه ټولې دشمنۍ ته ودرېدې نو که تر څه وخته پورې یو نه کاله خو ابو طالب گزارا وکړه هغه خلق بند کړو بیا چې په نام کال باندې هغه مړ شو کنه نو بیا ورپسې داسې لسما یو لسما دو لسما دا کلونه خو ډېر سخت و کنه خو لیکن هغې ورسره هیڅ ونه کړو ځکه الله ورسره مدد کاو که مدد نه کوئ د دې پیغمبر فقد نصره الله نو الله د ده مدد کړی دی داس شک خبره نه ده چې ګنې خلق وایي چې کوم ځای کړی دی عقله به یې کوي نو الله رب العزت کلام مضبوط کوي چې فقد نصره الله یقینا چې الله د ده مدد کړی دی دا کلا اذ اخرجه الذين كفروا کل چراويستو دلرا کافرانو اخو پخپل راوتهو پخپل راوتهو خود مجبوره اینا ها مجبوری سوا دغوا چه دغی مکی والاو تا قسما قسم حربی دیر حربی جوڑ کرده دیر منصوبی چه قتلو یا جیل تا چو یا دکلین شلو پدا غزیار لسم کال بانده مکی والا دیر غصه شو ولی تکا چیسا پنا هم کال بانده یا پا لسم کال بانده د مدینه ناس کسان رالو یو شپګوتنه نغی بهر د یو غونډه سره د شپې نبی علیہ السلام سره بیعت وکړه ایمان راوړو څوک نه خبر نو بیا چې بل کال شو نو دولستانه رالو نبی نبی علیہ السلام سره بیا تو کا مسلمانان شو او یا چې بل کال شنو او یا تن شو ډیر زیات رالو او دا حج په موسم کې رالو او بس نبی علیہ السلام ته وی چې مونږ ته بوزو نبی علیہ السلام وی ټیک له جماعت الله طرف نه اجازه تو شنو نو فی الحال یې اغي سره یو څو کسان ولي ګلو اغي سره یو قاری د قران مصعب کشر لکو هغه وسره کو چې مدینه تور سه دنو یو ځای کې ناستو ده را دوا چې جمعه خو نو سنولم به زلیس نو کنه یو ځای را کې ناستو هغه خلق سره چې کوم ایمان راوړ وکنه دې کې یو مشر برای دی با تغلی اونته وی چې دا مدینه کې یو عزتمن سړی دی اسید نو مې اسید ها ابراغ نو ابا دی دوتنو پته تاسو چار اوستیا نو همغه اوسې پلان وی تاسو بدلته کې مونږ تشار نه جوړاوې نو مصعب ابن عمر ورته وی چې اتجلسو اتسمعو ته اوسات پار کې نه خبر اوري خبر به وکړو که خو هدا شو نو ډیره خدا کني مونږ بزو واپس بزو زمون مقام معظم زمون کله دې هم تلار معلومه ناغه به ته وی انصفتا ډیره خبره دې وکړه نو فقرا علیم القران هغه به ته قران ولوستو درس به وته وکړو نو سړی رنگ کې وړې فرق راغی امر غریوی چې مونږ به تکاتن مونږ به خوشاله شو نو یا ووی چې درس بس شو نو هغه ووی چې دا ایمان خلق څنګه راوړي نو مصحاب وته ووی چې غسل وکيو جامم پاک واچینو بیا راشی کلمه وی نا پاسه ده غسلیو که راغیو کلمه وی کنه چه بل اراد شانو بل راغی وی دا ده مدینی ده پلانه قبیلی سردار ده او سعدو بنو معاز نمی ده ناغام ده غسی پا غسا که راغلی و دیتا وی چتا چارا وستیه دل تسکوه قدل تک هم منتداو کنو خیر بانینو مصحاب ابن ورطا عمیر ورطا ہوئی چطو خبر آو رہی خبر آو رہنو که خواہ دیشوا پیر اب خواہی کنی منگ بزو منگ تلار معلوم دا اگو موی انصف تا پیر خبر جا اگو تا قرآن ہوئی فقر آلیم القرآن قرآن چکم نازل شیو اگو تا ہوئی اگر پاسې دا خپل محلې ته خپل قبیلې ته لاړو چې یو کاتن وې دې خو په بل رنگ کې راغې یولې یوره زه خو ایمان راوړم ما خبرې واورې دا خبرې ما نه اورې دې لیکه په دې طریقه باندې د مدینې هر کور کې یو یو تن او قرآن و رسید هر کور کی نو چه مکی والی خبر شو چه دخو لازان لزای او که زان لی خلق پیدا که داخو ریر اگران شو نو بس اگه دقا وقت که جرگاو کلا دارون ندوه که او دقا دری خبری پاس کلی چې قتل او یې د کلی نشړو یې جیل ته چو کنه او شیطان په کوم راغلو د شیخ نجدی په نوم باندې چې د نجد مشرما چې ری وکم یو په سره پیش کولن دا په رد کاو نو ابو جهل په کې دا وایي چې لس قبیلیو هر قبیله با یو تن د ځان نه سیوا کی نو چې لستنه په حملو کې نو باس شیخ نجدیوی په خپل جواب کې چې لله ذر هذا القائل اسوک دې خدای دې لړې لوي خیر او برکت ورکړي بس د دې پاسه بل خبره مون کوي ها نو بس هغه ورځ باندې دا مشوره وکړه چې د کور نو چاپیره شو د اسیم سر منزل راوزی د وخته نو بس نبی علیہ السلام ته اطلاع شو نو اولګي نو حضرت علی په خپل بستر باندې سملو او د مخکنه ابو بکر سره دروازه نه مشوره کړی و په غرمه کې تلو حضرت عائشه وی چې مونږ داسې وخت راغی چې راتلو وخت نو ابو بکر وی چې را دې په سو ډیر مهم راغلی دی هغه ته وی چې ماته اجازه ته شو دتلو حضرت ابو بکر وی چې ما د مخکنه دوه سورلې تیاری کړی دي یو بستائی یو بزمائی نبی علیہ السلام وی پا قیمت بی زو اسے یو ناخلم پا قیمتی ہوتا حساب کا بات او نورم توخا موخے تیار کروا ابو بکر بلے لورو حضرت اسماء ناغا مشروا نغی ولا دوتی له او تړلې یو کې سامانو بلکې خپل خوراک سيزونو ادور سنو چې تړلې نو خپل کمر باندې دو ټوټې کو یو ټوټه باندې ریلا هغه وجه او تړلې او یو باندې نغی تزات النتاقین وی اسما کنه بذیلاله واتو دا وی چې زما پلار ابو بکر با پیسې چې کوم ځای کې خودي په دیوال کې او داسې غټه غټ غار ونته او قوت وي نو ما پاره کې اسې پتري ماتري راځم کړو چې ټکړې مکرې مې راځم کړو کې مې خودو اته پاسو مې په کپڑا واچول نو دې کې بابا راغې ابو بکر پلار ابو قحافه او یې نظر تلو نو وی وی چیرې زه په پټی ډیر خپایم چې هغه څه پیسې مې سیوا خو ابو بکر ځان سره وړي تاسو به څه کوئ میمارا وستو ما ته وی چې ته د الله سره کا نو لاس مو له پاره تاخ کې وخه چې دا یې ګور دوره پیسې پرتی نو یو چې ښا دا خو دا غي تر راتلو پورې کیږي پیچ اگل آرنو دی که ابو جہل آوازو کو چیزا وہ تم نماتے وی چی پلار دسو شو ما وی چی ماتا پتا نشتا وی چی سپیڑا اراکلنو مانا بالے پری ہوتا ماتا پتا نشتا وی سنگتا تا پتا نشتا وی بد دا طریقہ وہاں آگی لارو نیوی زیو عبداللہ نمیو دا ابو بکر آگا دیر چاک او ډیر پهلوان او ډیر مضبوط دي چې غار سور تورسې نو بس هغه کې دننا ابو بکر زمې سم کو اذن عبد الله وتن لری لری کرځي دا غدو خان به سرور را سرول کنه او داسې ما خام کې او بیا راوي مکیتا نو ګرځې د باندې خلق حال چې دی سوي سوي کنه چې سبا ویل شيونو بیا وسار وختي ته نو هغه ته ویل حواله چې خلق داسې کړی دی اعلان کړي چې کچا دی ومن ته نو سلو خان بوله ورکو دا او بلې ځان له پکړای سوک نیولې او هغه ته د مدینه لار خو وکنه درې ورځې په هغه کې تیرې کړې او کافران را ورسید تر دغه ځای پورې ښا اگر خوان هغه نو چا پیر ګرځې دا ابو بکر بوي چې پیغمبر کدا سي کته وګوري تک سړې چې کټلان دی ګوري نو موږ بوي نه ځکه چې خپې ښکاری هغه کنه کله وستر ګنوخ کله نبی علیہ السلام بو توی چی یا بابکر ما ظنک بیسنین الله وصالحهما تاسو ګمان نه پاغه دوه تنو چې الله سره دریم دی بیس نشتا تسلی به ول ورکړه کنه او بس بیا روان شو مدینه والوی چې مونږ به هر ورځ هغه خپل تراوتو چې کملار راغلی و مدینه ته اتر ګرمې بناستو نو چې ګرمې وشو نو بیا واپس لاړو چې وس براشي نو یو ورځ وا چې مونږ یې واپس لاړو چې زره نه د ګرمې د وځ نه واپس شو ادې کې یو يهوديو نا کوټې ته خو تا आवाज وکړه او وی چې اهل المدینه جاء اجدکم اے مدینه والو غنی کوم راغې یو ظالمان په خپو کنه زیرا شي خو زمونږ غار څه خراب یعنی کوم راغې یو خلق وی راواته او هر یو به چې جاء محمدن حضرت انس وی زو وړوکه ما باندې موالي هو وړوکه اوسم لیدنا چې کوم د چراغه پس به وی چې جاء محمدن ادي کې دواړه راخکار شو ابو بکر او هغه په خان باندې ان مدینه چې څومره زنان وي او ټولې په کوټو ناشته وي او وی چې دغه بینو دغه بینو چا به جنته مونگا ام نپی جندو وچی کل را کس چو ناو بکر و تصادرو غوڑو نو خلقوی چی دا پیغمبر دیخوا اب یا او بکر ادری دو بیان شورو که نبی علیہ السلام ناستو ای پا دغا وقت کی 1500 کسان را جمع شو خب وصلو باندی برابر چی شکر دی چی را لی دا امن زیت را لی نو دا واقعا ذکر کوي د نبی علیہ السلام د هجرت دا حال کله چې وېست د لرا کافرانو دویم د دواونه ازهما فل غار او یاد کاغه وخت قابل د یاداش دی چې و دا دواړه په غار سور کې تری ورځې تیرې کړې وي اذ یقول لصاحبه کلا چوی پیغمبر خپل مرګری ته لا تحزن مغم جن کې ان الله معنا بشک الله زمون سره ده په مدد سره په حفاظت سره مونږ د الله په حفاظت کې بندیان مونږ ته سن شي ویلې ایو ور پسې روان شو پاس باندې سورو سوراقه یا رسول ایمان راوړ او صحابي شهو سراقه ابن مالک اور پسې را روانو ابو بکر بکله د نبی علیہ السلام نه مخک شو کله ورستو شو د حفاظت لپاره دا وخت کې ته نه مخک او نبی علیہ السلام ته وی چې سراقه راو رسیدو هغه وی راضی با نبی علیہ السلام د خلینا سال پازو خاتو نو سراقاغ اس په وچه زمکا تر سینې پورې خاک شو دا مخ کې خپې اې کنه اډیر وی ټکاو دای کو نو چې غېکړه چې محمد سوالو کا چلا ما دې مصیبت نخلاص کیو چې تاسو سوې نو زارې ته تیارې ماو تاسو چې زینو مخ کې زما زو خان یو قافله ده او نری تاسو چې څو غواړې کپېتې غواړې کار څو غواړې بدل هغه مونږه چان نه غواړو خو بیا خیر وېز چې واپس زمانو که څوک تاسو پس راځي نو زه به واپس کوم بس خان نبی اسلام دعا وکړم دا اس او ته بیا واپس را روان شو مکی ته چې څوک براته وي نشته دلاله ما خو نشته پته نه لګی خو دا خبره دا د ایمان لپاره سبب شو بیا کنه دا غړیر کارنامې دی بیا رستو په اسلام کې وایو به ان شاء الله تعالی بیشک الله زمون سره دې په مدد او په نصرت سره دا غم د سده وجنو یو د دغه وجنه چې وی کاتن کافرانو خپل کارې دي کنه نور بیا په پته نه پوهیږو او دا هم پکشته دی صحیح چې په دغه وخت کې عنکبوت لګیدنو دا غی غار خلی کې جاله جوړ کړه په دغه لږ وخت کې ګور او سره سامانی کنه تارونه مارونه او چې کافران ووکات وي دا خو چت دي ته خو څوک نه دي تلی اره جاله په پرتی دي کنه کم ترې خبره یقینی نه ده چې وی جاله په کواچو لاګي و خدومره قدر رشتہ ده دا همشته ده چې ابو بکر مخ کې کوس یو نو غار کړي رسول مړي هغه باندې کړي باندې کړي او یو کې پوند کې خودن وي سوچي چو سترګونه وخ کې روان شنو یې ځکه ته نبی له سلام وي چې لا تحزن ان الله معنا فاول خبره قوي ده فانزل الله سکینته پس الله نازل کړه خپل تسلی علیه په دې پیغمبر باندې بازو معنا کړی علیک ابو بکر ته قرآن داسې نه کوي هر څومره خبرې چې دا غي تعلق د پیغمبر سره ښه تسلی نازل کړه پا و ايدهو بجنود لم تروان او د تایید او امداد یو کو په داسې لخرو د ملائکو چې تاسو نه لیدل ملائک په دغه ځای کې راغلي چې کله به چرته کافر دی غاړه تکاتو نو ملائک بوله مخه په لاړو چا په لاړو دی په لوي نه پرې خو ده کنه لم تروا وجعل كلمه الذين كفروا السفلى الله دا سې وکړل چوی ګرځول هغه مشوره د کافرانو وخته هغه مشوره کړې وکړه چې قتلو به نه پریزو بس د نن اخر شپه دا وته ملک خبره وي الله دا هغه مشوره وخته کړه کوزه کړه فعل یې کړه وکلمت الله الیام او فیصله د الله به همیشه د پاره اوچته په دنیا کې که هر وخت کی ښه خدا اللہ فیصلہ آسوک نشیرت کو لیں از مخلوق کار سمر حربی منصوبی جوڑی کنا ناو اللہ ختمی فیل کئی ہے اگی بھی ازان پوری خان دیو امت پا دنیا کی وقتنے خراب شی مالونے خراب شی ایسو نشی انا مسلمانان دا پار سمر حربی استعمالی گی تو دا طاقتونا او دا وصلی او دا قسم ها قسم دماغی دا کیی کنا لیکن اللہ رب العزت دا سے نکی چی مسلمان ختم کی خوا بلکی دا غیغ منصوری منصوبی خرابی شی اللہ عزیز حکیم اللہ غالب ذات تے اللہ زور ورد پارچا باندے لیکن دا سی دا زور نا کار ناخلیم لکه دا بندیان چی وی کنا شیر دا سی ولی نکی چی افت پی را پری باسی ہو دا سمان نا تندر پی را پری باسی ہو ننا دا سی نکی حکیم اگا آگا کار کئی جاگی که دیر حکمتو نئیم حکیم چی دی که سمر حکمتو نا چدې هجرت په دې طریقه کې سمره حکمتونه الله کار کړی ډېر واقعات چې بګي ډېر یا ایو الذین آمنو ایمان والو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله دا سدی تاسو لرا سوجدا سعذر دې کله چې ویل شي تاسو ته چوزه په جهاد کې سبیل الله نمرات جهاد کا نو تاسو درانه شئ ازمکیتا اس ساقلتم الی الارض. تاسو دنیا سره محبت پیدا کئ مالونه او دولتونه د تمخه تشی ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. ها تاسو خوشاله په ژوند دنیا د اخرت نه. دا خلق څومره نن په دنیا کې ښه د اخرت په خبره بدګنی وی طبیعت را لمه خراب وا ما ته وی د اخرت خبره نه کوي د دې خوشاله شي په ژوند دنیا باندې اخرت پکې نه حسابوي. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. نه دې دا لږه سکا د ژوند دنیا د اخرت په مقابله کې مگر ډیر لږه اډو پوو پینشي چې دا ژوند په سکه تیر شو او ایس ارمان با دنیا که اونا ریجه طول با خور و تاو سخا او چکلا دی ایمان نخبر شوی دی قرآن نخبر شوی دی دین نخبر شوی نو داسی بشیل که جستا طول ارمانو نپورا شویم او چه شکر دی چه عقیده سای شوا شکر دی چه دی شرک نخلاص شویم باس نور سغم نشتا کنا دا دا آخرت کامیابی دا نخوا إلا تنفروا. الله وی کنوزه ځان به خراب کین ولي عذاب بدر کې الله تعالی له عذاب دردناک په دې دنیا کې غلامان بشه د دشمن په قبضه کې به د دشمن د روب ځلان دی به په یو بل بام ورچ یو بل بقتل وایم ایس باندې میانس کې ها یعذبکم عذابا الیما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اولا با بدل کراولی او قوم بغیر ستا سنا وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا. دا موائے چه منگتلا صبح سنو باز ارس بروان شی دیر خلق دا سی کنا خوا ایکو ما تلا صبح سنو ارس با خراب شی خوا اللہ وی اس با نخرابی تا جتا نوینو دا کار چاکو ذرا نشیوار کولی دا اللہ دین تا حیث قسم اللہ پارسبان دے قدرت والا دے اللہ تنصروہ دا داغی اغا خبری خوا چی دا دد پارا با مونگا زانو نواجنو او مالو نبا تباکو وارو مالو خذ برا نپاتی کی گی او دد پارا اللہ ویسا جد نشت تاستا اللہ ای زمان خوصو پاکی فیدہ نشتا کتاسو امداد نکوئے دا دی پیغمبر اللہ با امداد کئی ولی فقد نصره اللہ ذکر اللہ مدد کردے پاول وقت کی از اخرجو اللذین کفرو کلچ راویستو دلرا کافرانو دمکینا ثانی اسنینی دو پا دوو اسو کو سرنو یو ابو بکر او یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از هما فی الغاری او دا خبر دیر دا یا داش قابل لا چو دا دوالا پا غار کی دری روزی گرو تا دمرا لوی ہستی پا دنیا کی خونشتا پی انسانانو کی دمرا لوی ہستی نشتا دے او پا غار کی دری روزی تیرے کلی چنه بګی بالغو نه بګی بسترو ام انه بګی نور سه تنظیمو دا دې لپاره الله کي چې مسلمانانه تابان دی په دې خپل ژوند کې هر قسم واخراځي چې څنګه پیغمبر راغلی نو په تابانه راځي اذ هما فی الغار یو خواغه خلقی چی اسی غارونو تا دی اسی گیدران دی دا خلقونا جدا شی دا خلقونا پنا شی سرا دینا چی عالمانی پاکی گوری چی تا خو مجدا کی گا دا خلقونا ستا پا دی موارے خو دیر لوئے کار دی ستا پا وجہ و خلق دا دین نخبری گی او دا ایمان نبا خبری گی او دا تیارے نبرانات راو دی تولی غارونو تا دی خوا ډیر عالمانو توبه چې مونږ خدای په مخ کې هیڅ نه یو زموږ لوی لوی خلک هو غی باندې دا چلو شو چې ځان سره لوټا او مسلوا واسطه الاړ ځنګلو کې کې ناشته دا بد قسمتی کنا هر قسم سوال وکیدا الله نه چې الله ما ذیب رسوایو نه بچ کې دنیا دې رسوایو نه ها نو دغه غار نه دی دا خو غي اصلاله شیطانی وسوسه او تو شو چې رب پرې داخله کو او زیزان له چې تاسو کینه چې د خدای عبادت او کې ذکر او کې ځان له آخرت ته پاره یله کله ټول آخرت ته پاره نه دی دا چې دا خو هغه وخت کې یو صحابي و چرته تلو او سفر باندې چې بیا واپس راتو بیا وزه ولیدو وړر ارسبه کې برابر وو او به بدلې وي خپل صفا او به وي او سرز مکه ټول بوټي موټي او ونه او دا چذونه هغه چې وکاته نو بس له یو خارښتې ده هر زړه زمنه دلته وزن لسو سورې مورې وکما او ناس به ما خو یې پیغمبر نه تاسو کومه ځان نه چراغ نبی علیہ السلام ته وی چې ما یو ځای ولیدو وړیر د سکون ځایونو نو ځکه ناستما خدا مړل رااله چور غپی امر شته کړل دا نو نبی علیہ السلام وی چې زما په دین کې دانشتا ګډ کې ناستل دا رهبانیت ته او لا رهبانیت په اسلام په اسلام کې رهبانیت نشتا او دیوی چه رهبانیت امتی الجهاد زما د امت رهبانیت داره چه دی میدان تروزی لڑاوی گی با نگورا دا خلقو تخو معلوم دا حدیث کو دا غین منگتر رسید لی دی او سرد دینا بیا لارنو کی ناستو دا غا نده دا خو پیغمبر چې هجرت کاو ډېر مجبورې ده و چې نه کوس دغه غار ته نتل نو بیا خو الله عرش کول شي کلا چې وی خپل مرګري ته لا تحزن مغم جن کیگا پما باندې ان الله معنا بیشکره لازم غسره دې په مدد ته په نصرت فانزل الله سکینته علیه پس الله نازل کړه خپل تسلی او خپل اطمینان په دې پیغمبر باندې ځکه هغه له تسلی ورکړه کنه وا ایده بجنود لم تروان او مضبوط یې کو پیغمبر په لخر سره چې تاسو نه لیدو او جعل کلمت الذین کفروا السفلا وی ګرځو لا مشوره او جرګه او فیصله د کافرانو وخته وکلمت الله هی العلیا او فیصله د الله با همیشه د پاره اوچتای والله عزیز حکیم الله غالب ذات او حکمت والا